NPO Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Biden heeft zijn State of the Union gegeven, de Amerikaanse troonrede. Daarin haalde hij meerdere malen uit naar zijn voorganger Donald Trump, tegen wie hij het in november vermoedelijk opnieuw opneemt. Biden viel Trump onder meer aan op zijn standpunten over de NAVO, abortus en immigratie. Hij verweet zijn voorganger ook dat hij Poetin zijn gang wil laten gaan en dat hij de waarheid over de kapitoolbestorming onder het tapijt wil vegen. Verder maakte Biden bekend dat de VS bij Gaza een tijdelijke haven gaat opzetten om de Palestijnen humanitaire hulp over zee te kunnen leveren. Informateur Putters gaat maandag voor het eerst om de tafel met 4 partijen tegelijk. PVV, VVD, NSC en BBB gaan dan onderhandelen op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Tot nu toe voerde Putters alleen gesprekken met 1 of 2 partijen tegelijk. Gisteren werd duidelijk dat de partijen toch willen onderhandelen over een coalitie waarbij ze alle 4 ministers leveren. Het lijkt erop dat ze zich richten op een extra parlementair kabinet. Dat is een kabinet dat een lossere band heeft met de Tweede Kamer en geen gedetailleerd regeerakkoord. Schiphol is vandaag moeilijker te bereiken met de trein. Er vallen ongeveer 100 treinen uit vanwege extra werkzaamheden. Die duren tot halverwege de middag. Op sporen die de afgelopen weken niet zijn gebruikt vanwege onderhoud moet roest worden verwijderd. Dat was niet volledig ingepland. Daarom heeft ProRail op de valreep besloten dat dat vandaag nog moet gebeuren. De reisplanner is aangepast, dus daarin is te zien welke treinen wel rijden. Ajax heeft in de Conference League gelijk gespeeld tegen Aston Villa. In Amsterdam bleef het gisteravond 0-0. Daarmee heeft Ajax nog steeds zicht op een plaats bij de laatste 8. De return is volgende week donderdag in Birmingham. Het weer. De dag begint landinwaarts met een graadje vorst. Daarna volop zon met maxima van 9 tot 12 graden. Maar door de stevige oostenwind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is vandaag Internationale Vrouwendag. En daarom gaan we ook internationaal. We reizen af naar Afghanistan. In geen land gaat het zo slecht met de vrouwenrechten als daar. Sinds de Taliban in 2021 weer aan de macht is gekomen, mogen meisjes en vrouwen steeds minder in het land. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van 8 maart, Internationale Vrouwendag. Ik zeg het nog maar een keer. In veel plekken op de wereld is er sprake van een achterstand voor vrouwen. Zo hebben vrouwen vaker dan mannen te maken met seksueel geweld of mishandeling. Worden ze in veel landen achtergesteld op de arbeidsmarkt. Ja, allemaal van die vormen van discriminatie en mensenschendingen. De Afghaanse vrouwen die hebben sinds de overname van de Taliban hier nog vaker mee te maken. En daarom hier in Vroeg gaat de aandacht speciaal op Internationale Vrouwendag naar vrouwen en meisjes in Afghanistan. Ik ga erover in gesprek met Anne Kwakkebos, gender-expert bij CoreDate. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, we zijn er vroeg bij op Internationale Vrouwendag. Maar niet met een onbelangrijk thema. Nee, ik ben heel blij dat we hierbij stil kunnen staan vandaag. Ja, jij werkt al een hele tijd voor CoreDate, een organisatie die zich onder andere inzet voor vrouwenrechten in Afghanistan. Waar ben jij nu vooral mee bezig? Ja, op dit moment zijn we vooral heel druk bezig om te kijken hoe we ons werk kunnen blijven doen op een zo goed mogelijke manier. Hoe we mensen zo goed mogelijk kunnen blijven ondersteunen. We werken natuurlijk niet alleen in Afghanistan. We werken in 15 verschillende landen en allemaal fragiele contexten. En contexten die beïnvloed zijn door conflict. En Afghanistan is daar één van. Alleen sinds 2,5 jaar moeten we toch gaan kijken hoe we ons werk op de best mogelijke manier daar kunnen doen. Ja, want wat zijn de uitdagingen? De grootste uitdagingen zijn dat je dus nu met een hele andere overheid te maken hebt. Anders dan de 2,5 jaar geleden. Die hebben natuurlijk met geweld de macht gegrepen. Het is een andere manier van werken. Helaas, of gelukkig, het is net hoe je daar naar kijkt, hadden we al behoorlijk wat ervaring met het werken met de Taliban op lokaal gebied. Want op heel veel plekken hadden ze al de macht gegrepen voor de val van Kabul. Alleen ook zij zijn aan het zoeken naar hoe zij dit land willen gaan inrichten naar hun voorkeuren. En daarin zitten wij als internationale organisatie heel erg te zoeken van hoe kunnen wij dichtst mogelijk bij onze normen en waarden blijven en tegelijkertijd wel ervoor zorgen dat we die toegang blijven houden tot de mensen die het hardst nodig hebben. Ja, dat begrijp ik. Ik kan me ook voorstellen dat dat uitdaging met zich meebrengt. Nou ben jij, of tenminste CoreDate, is natuurlijk geen politieke organisatie in die zin. Wat betekent dat in de praktijk? In de praktijk betekent dat je gewoon zo neutraal mogelijk wilt zijn neutraal mogelijk. Dat is denk ik waar het ook echt om gaat. We werken in principe gewoon voor en met de bevolking samen. En niet zozeer met politieke partijen. Alleen als jij toegang wilt tot de bevolking, zul je ook moeten samenwerken met de mensen die op dat moment de toegang bewaken tot bepaalde gebieden. En dat is dan vaak met de de facto overheid. Ja. En in dit geval is dat de Taliban. Ja. En toegang tot de bevolking, wat betekent dat dan? Is dat dat je dan vervolgens alleen maar met mannelijke burgers in contact komt? Of is er ook wel uitwisseling met Afghaanse vrouwen mogelijk? Absoluut mogelijk en ook cruciaal. Als je niet kan samenwerken met vrouwen, wat eigenlijk bijna in iedere context het grootste deel van de bevolking is. Mm. Er zijn meer vrouwen op de wereld dan mannen, dat vergeten we soms. Dan kunnen wij ons werk niet doen. Ja. Voor Cordaid is het heel duidelijk. Als wij niet met, voor en door vrouwen ons werk kunnen doen, doen wij het niet. En dat hebben we ook 1,5 jaar geleden gezegd, toen de Taliban aankondigde dat vrouwen niet meer voor internationale organisaties mochten werken. Nou, gelukkig kunnen we dat nog steeds doen. Wel op een aangepaste manier. Maar zeker als je het veld in gaat, zoals we dat zeggen, als je echt met de gemeenschap zelf gaat werken, kun je dat niet doen als je geen gemengd team hebt. Mm. Dat betekent wel dat je je moet aanpassen. Een van de regels is bijvoorbeeld dat je als vrouw een mannelijk familielid mee moet nemen. Dat je natuurlijk bedekt moet kleden. Dat is niet ideaal. Maar daar passen we ons zoveel mogelijk op aan. En wat we ook zagen bijvoorbeeld met de aardbeving in Herat afgelopen jaar. Op dat moment zijn er ontzettend veel gezinnen waar alleen een vrouw als ouder aanwezig is. Ja, weduwe. Weduwe, maar ook veel mannen zitten in het buitenland waar ze hun geld verdienen. Dus op zo'n moment wil je toegang hebben tot dat soort gezinnen. Hmm. En dan zul je gewoon vrouwelijk personeel moeten hebben. Want juist in een samenleving als Afghanistan is er een enorm groot onderscheid tussen de mannenwereld, even mijn vingers omhoog in de lucht, en de wereld waarin vrouwen zich verblijven. Je kan vrouwen niet bereiken zonder vrouwen. Hmm. Ja, misschien goed om even te benadrukken, want je zegt al een aantal keer, hè, als ik wil werken, daar mijn werk goed wil doen, dan hebben we contact nodig, ook met vrouwen. Wat houdt het werk eigenlijk letterlijk in? Ja, we doen best wel veel verschillende dingen als Cordaid. Een van de dingen die we nu vooral doen is de humanitaire hulp. Op dit moment is meer dan de helft van de bevolking in Afghanistan afhankelijk van voedsel, hulp vanuit het buitenland. Wat natuurlijk gewoon enorm triest is. Daar zit een groot deel van ons werk. We hebben ook heel veel gedaan met kleine projecten met entrepreneurs, dus ondernemers, zowel mannen als vrouwen. En juist daar zit nu nog de mogelijkheid voor veel vrouwen om hun werk te blijven doen. Dat ze dus kleine eigen bedrijfjes opzetten, want dat mag nog wel. Wederom ook weer met beperkingen. Daar hebben we veel op gedaan. Maar ook op voedselzekerheid hebben we projecten gehad. Het gaat heel breed. Gezondheidszorgprojecten, psychosociale projecten. Dat is zeker nu heel hard nodig. Oh ja? Ja, we hebben natuurlijk. Sowieso is Afghanistan natuurlijk een land dat al generaties conflict en trauma heeft meegemaakt. De oorlog van de afgelopen 20 jaar is ook niet in de koude kleren gaan zitten. En dan zie je nu ook nog eens dat heel veel mensen nu ook weer klappen hebben gekregen van de afgelopen 2,5 jaar met de Taliban. En met name vrouwen die veel sociale problemen hebben. Ja. En daar zetten we ook het een en ander over op. Ja, we gaan het er natuurlijk uitgebreid over hebben. Goed dat je het ook even benadrukt. Dit zijn niet problemen die ineens uit de lucht zijn komen vallen. Er is natuurlijk ook heel veel internationale inmenging geweest in Afghanistan, wat ook zijn sporen heeft achtergelaten. Jullie zijn in verschillende landen actief, heb je net al gezegd. Hoe hoog staat Afghanistan op de agenda? Ja, dat is een moeilijke vraag. Het staat hoog voor ons op de agenda. En zeker omdat je dus vanuit die genderproblematiek daar heel veel op moet doen. Tegelijkertijd is het ook gewoon zo dat we in een wereld leven waar ontzettend veel conflicten zijn op dit moment. We zien in het nieuws vooral Gaza, Jemen en Oekraïne. Maar tegelijkertijd is er ook een enorme crisis in Oost-Congo met meer dan 20 miljoen vluchtelingen. En ook een enorme humanitaire crisis. We zien zo ontzettend veel weinig in het nieuws wat dat betreft. Zou je durven zeggen dat in al die conflict situaties, want het is verschrikkelijk voor iedereen die daarin zit, vallen slachtoffers van alle genders, maar dat het specifiek voor vrouwen altijd toch wel anders aankomt nog? Nou, precies dat woord, anders. Wat ik vaak zie is dat mensen zeggen, conflict heeft een zwaardere impact op vrouwen, en dan voegen ze ook heel vaak en kinderen aan toe. Ik ben daar een beetje allergisch voor. Want als jij vrouwen en kinderen in één categorie zet, dan erken je niet dat ontzettend veel kracht zit en zelfstandigheid in vrouwen als een groep. Mm. Ik denk dat vrouwen soms een stuk weerbaarder zijn dan mannen. En zeker als je het over conflict hebt, kun je ook niet zeggen dat ze meer een slachtoffer zijn. En precies zoals je zegt, het is anders. Yeah. Je ziet juist dat mannen veel meer moeten gaan vechten of op een andere manier slachtoffer worden. Terwijl vrouwen veel meer worden geconfronteerd met dat ze ineens zorg moeten dragen voor een gezin of het seksuele geweld, wat we natuurlijk ook zien. Wat ook vrouwen en mannen treft natuurlijk. Of gebrek aan toegang wanneer je zwanger bent voor hulp. Precies, ja. Precies. Dus daarom is het zo belangrijk dat interventies, zoals wij dat dan zeggen, gender transformatief zijn. Dat je er echt bij stilstaat. Wat is nou de rol die mannen en vrouwen spelen? Wat is de impact van wat er speelt? Dus een goede analyse is altijd belangrijk. Alleen helaas gaan we heel snel richting het vrouwen en kinderen zijn zielig verhaal. En dan misken je hoe ongelooflijk belangrijk het is wat voor een rol vrouwen spelen juist in de oplossingen van problemen. Ja, en dus is de samenvatting, het gaat niet zozeer over zielig, het overkomt mensen, alleen iedereen reageert daar anders op. Of 100%. Heeft last op een andere manier, ja. van die impact. En dat gaat niet alleen dus over gender, dat gaat ook over leeftijd. Je ziet dat jonge etniciteit. Mannen... Etniciteit, seksuele geaardheid, of je in de stad of op het platteland woont, daar zitten gewoon enorme verschillen tussen. En dat noemen wij intersectionaliteit. Als je dat niet meeneemt, dat je dus heel verschillende profielen hebt, dan gaat jouw interventie of jouw werk nooit de beste impact hebben die je wilt hebben. Zit je te luisteren aan de andere kant van de radio, dat neem ik aan van wel, dan kan je een vraag stellen in de NPO Radio 1 app. Die is gratis, zoals altijd. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, we hebben net even kort aangestipt, Anne, conflictgebieden breder. We gaan toch weer even terug naar Afghanistan. Jij hebt daar ook veel contacten, je werkt veel samen, wat je al zei. Ook dus met Afghaanse vrouwen. Wat hoor jij vooral van hen wanneer je met ze spreekt? De vrouwen met wie jullie werken misschien zelfs? Ja, als ik dat even mag aangeven, er is ook een groot verschil tussen de vrouwen in Afghanistan en buiten Afghanistan. In de zin van... niet zozeer wat ze willen, want uiteindelijk wil iedereen een betere toekomst voor vrouwen in Afghanistan, maar de aanpak waarin veel vrouwen het over hebben. Dus daar zit er een verschil in. De vrouwen in Afghanistan zeggen, dit is onze realiteit nu. We zouden het niet zo willen, maar dit is de realiteit. We hebben ermee te dealen. We hebben ermee te dealen. Ondersteunen zoveel mogelijk om te werken binnen de kaders die gesteld zijn door de huidige overheid. Mm. Tegelijkertijd zie je ook een enorme beweging ontstaan. En die zitten vooral buiten Afghanistan. Die zeggen, laten we alsjeblieft zoveel mogelijk herrie maken en in opstand komen tegen wat de Taliban nu doet. Mm. Nou, en je moet schipperen tussen die twee realiteiten. Want ze hebben allebei gelijk. Ja. Het is niet dat er is niet één waarheid in die zin. Mm. Allebei hebben deze groepen een punt. Wij als Coordate willen gewoon ervoor zorgen dat wij onze collega's, onze partners en de mensen met wie we dag in dag uit werken zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dus een van de dingen die wij veel horen van, zorg dat wij zo goed mogelijk ons werk kunnen doen. En misschien betekent dat dus dat vrouwen vanuit huis moeten werken. Dus hoe kunnen we zorgen dat vrouwen op zo'n goed mogelijke manier vanuit huis kunnen werken en wel contact kunnen blijven met de collega's? Hoe zorg je ervoor dat je vrouwvriendelijke plekken creëert waar alleen maar vrouwen komen en geen mannen? Mm. Want dat is dus een van de dingen die voor de Taliban heel belangrijk is. Keiharde eis eigenlijk, hè? Keiharde eis. Ja. Ja, precies. Dat je geen inmenging hebt van dat vrouwen en mannen op één kantoor zitten. Dat is een van de dingen die zij absoluut niet willen. En dat zie je af en toe ook naar voren komen dat een organisatie daarop wordt aangesproken. Tegelijkertijd zien eigenlijk al onze collega's, zoals de mannen als de vrouwen, hoe ongelooflijk hard met name alleenstaande vrouwen worden getroffen. Mm. Dus daar heb je praktijkvoorbeelden? Wat is de impact? Nou ja, een van de dingen waar ik net al over had, is dus de aardbeving in Herat. Van hoe bereik je vrouwen die al eigenlijk geen toegang meer hebben tot inkomen en geld, met grote gezinnen, die gewoon keihard hulp nodig hebben. Ja, maar die dus misschien niet geen chaperonne meer over hebben. Dus nee, alleen zijn. Ja. Als jij geen magnam hebt, zoals we dat dan noemen, dan heb je dus gewoon een probleem. En soms als jij een jongere zoon hebt, dan kan jouw zoon nog wel eens magnam voor je zijn. Maar ja, iedereen weet ook dat je dat niet van een 2-jarige kan vragen. Hmm. Of eigenlijk kan je dat dan niet van een 12-jarige vragen. Dus hoe vind je die balans? En daar zijn wel creatieve manieren in te vinden. Maar je kan niet het werk doen door daar niet bij stil te staan. Daarnaast, ja, wat we net al aangaven, die psychosociale problemen, daar wordt heel veel om gevraagd. Van hoe houden we elkaar overeind in Afghanistan als we door moeten gaan? Gezondheidszorg werd jarenlang eigenlijk gefinancierd door de internationale gemeenschap. Dat is voor een heel groot deel nu weggevallen. Het wordt zwakker en zwakker. En hierin komt dan ook het hele moeilijke van... Ook de Taliban snapt ergens wel dat je bijvoorbeeld vrouwelijke artsen en vrouwelijke verpleegkundigen en vrouwelijke leerkrachten en vrouwelijke verloskundigen nodig hebt. Vooral omdat ze het zo apart houden. Hmm. Dat is niet mogelijk dat een man dat werk doet bij een vrouw. Ja. Dat mag niet vanuit hun optiek. Vanuit hun perspectief. Dus daar zie je nu eigenlijk een enorme spanning ontstaan. Want meisjes mogen niet meer naar school na een jaar of 12. Hmm. Maar tegelijkertijd komt er zo dus een enorme gat op de arbeidsmarkt. Ja. Van vrouwen die dat werk niet meer kunnen doen, omdat ze die opleiding niet hebben. Nou, je ziet daar nu wel wat ontwikkelingen ontstaan. Dat bijvoorbeeld een aantal privéscholen voor verloskundigen, die mogen weer lesgeven aan vrouwen. Nou, dat soort dingen zijn meer en meer nodig. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat vrouwen kunnen blijven werken, hun eigen inkomen kunnen verdienen en niet volledig aan de grond komen te zitten. Ja. Dat is een van de vragen. We hebben 20 jaar lang met z'n allen in en buiten Afghanistan keihard geïnvesteerd in het maatschappelijk middenveld, dus organisaties. Dat is ook een hele belangrijke vraag. Hoe hou je dat maatschappelijk middenveld overeind in een context waarin de overheid behoorlijk repressief kan zijn? Mm. Nou, dat is ook een ander verzoek dat we veel krijgen. Want wat bedoelen ze dan met het middenveld, het sociale? Het middenveld is, hoe ik het altijd uitleg, van je hebt organisaties die zich soms inzetten voor thema's namens burgers. Dat hebben we hier in Nederland natuurlijk ook. Natuurmonumenten is bijvoorbeeld zo'n club. Of Cordate is zo'n organisatie. Of Human Rights Watch, of Amnesty, of de plattelandsvrouwen, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dat is heel breed. En dat zijn mensen die met elkaar, professioneel of vrijwillig, elkaar verbinden voor een bepaald thema. En dat zijn vaak op bepaalde onderwerpen. En dat zie je in Afghanistan ook. Dat er gewoon vrouwenrechtsorganisaties zijn. Of organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn. Of nou ja, van gehandicaptenzorg. Allerlei soorten onderwerpen. Dat maatschappelijk middenveld was, / is, heel sterk. Een heel groot deel van die mensen zijn vertrokken. Maar hoe hou je dat overeind? Want je zult een manier moeten vinden, zelfs in een context als Afghanistan, hoe mensen hun meningen kunnen delen op een veilige manier. Mm. Ja, ja, dat snap ik, dat je dat overeind moet houden, ook om een maatschappij, een land gezond te houden. Maar dat is precies waar al die snijpunten dan vervolgens zitten. Ja, het is ontzettend ingewikkeld, want nogmaals, we werken in het land. We moeten er rekening mee houden dat dit de de facto overheid is. Dus je wilt ook niet daar enige problemen creëren voor ons personeel. Ja. Voor de partners met wie we werken. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat je je opstelt als een gesprekspartner die bepaalde onderwerpen aan de kaart stelt. Ja. Nou, en als gast in een land. Precies. Ja. Precies. Nou zijn wij een organisatie die eigenlijk alleen maar met lokaal personeel werkt. Mm. Dus dat maakt het voor ons soms iets makkelijker dan andere internationale organisaties. Onze collega's in Afghanistan zijn de beste experts in die zin. Die weten precies wat wel en niet kan in die context. En daar leunen we op. En daar zitten we met elkaar in te zoeken van wat kan op de beste manier. Hoe pijnlijk het soms is, de Taliban is een gesprekspartner voor ons. Om de simpele reden dat we die toegang nodig hebben. Mm. En ons werk op de best mogelijke manier willen doen. En dat is niet makkelijk, maar we doen ons best. En niet alleen Cordate, een aantal andere organisaties ook. En we leren met elkaar en van elkaar. Ja. Wat is eigenlijk het verschil tussen de huidige situatie en de vorige keer dat de Taliban aan de macht was in de jaren 90? Ja. In de jaren 90 was het wat meer afgesloten. En dat heeft soms gewoon als hele simpele reden dat social media, media, alles is veel meer ontwikkeld vergeleken met de jaren 90. Toegang tot Afghanistan was moeilijker. Mm-hmm. Interesse in Afghanistan is heel erg veranderd. Hoe bedoel je dat? In de zin dat heel erg veel landen in Europa en de Verenigde Staten, maar ook Australië, hebben heel veel de afgelopen 20 jaar geïnvesteerd in Afghanistan. Zowel politiek als ontwikkelingssamenwerking als militair. Ik denk dat bijna iedere militair die in Nederland spreekt, die langer dan 5 jaar geleden actief is geweest, heeft het op zijn minst 1 keer in Afghanistan gediend. Mm. Dus er is een veel grotere commitment. Dat is niet alleen in Nederland, dat is in heel veel andere landen as well. ook. Ja. En je ziet dat heel veel mensen heel betrokken bij zijn. Terwijl in de jaren 90, Afghanistan was een beetje een black box voor heel veel mensen. Mm. En de Taliban is zelf ook veel meer naar buiten gericht dan het toen was. Taliban zegt gewoon, dit is ons land, wij bepalen wat hier gebeurt en jullie zullen je moeten voegen naar wat wij doen. Ja. En tot op zekere zin zeggen natuurlijk heel veel landen dat. Daarin is de Taliban niet zo gek. We zijn dus nu heel erg met elkaar aan het zoeken hoe dat kan. Het interessante is, tot een paar jaar geleden was de Verenigde Staten de meest belangrijke gesprekspartner voor de Taliban. Dat zagen we ook in de onderhandelingen in Doha met Trump en zijn team. En daarvoor natuurlijk, rondom alles wat er gebeurd is met de VN en de missie vanuit de NAVO, noem maar op. Nu zullen de landen in de regio een andere rol moeten oppakken. Ja. En de VN probeert daar ook natuurlijk nog een rol in te spelen. Niet makkelijk, want de VN heeft niet een beste reputatie bij de Taliban. De VN wil absoluut niet de Taliban erkennen. Er komt heel erg veel kritiek vanuit VN-organisaties. Dus je ziet nu dat het hele internationale speelveld zich ook aan het herpositioneren is. Mm. Dat is ook heel interessant om te zien. Ja, maar uiteindelijk leven er gewoon burgers in Afghanistan die eigenlijk de hele tijd van hot naar her geslingerd worden. Hiervoor had je een grote interesse, internationale inmenging. Daarvan zou je zelfs kunnen zeggen dat heeft misschien wel bijgedragen op de lange termijn. Uit allerlei onvrede. De Taliban heeft misschien wel kunnen groeien uit een soort verzetsvorm, zoals zij dat misschien ervaren. Ja. Hoe wordt er teruggekeken op die periode voor de Taliban, zeg maar tussen de Taliban en de Taliban in? Ja. Wat je natuurlijk zag is dat eigenlijk begin 2000 was de Taliban eigenlijk bijna helemaal weg. Er is toen een grote conferentie geweest in Bonn. En op dat moment is er ook over gesproken, moeten we de Taliban uitnodigen of niet? Op dat moment is gezegd, we nodigen de Taliban niet uit. Ik ben geen Afghanistan-expert, ik ben een vrouwenrechten- en gendergelijkheid-expert. Maar ik denk dat daar gewoon een grote fout is gemaakt. Als je niet erkent dat die gevoelens er waren en dat die groep ontzettend veel invloed had en je wilt een land opnieuw opbouwen, dan maak je al een fout. Een van de grote uitdagingen die we ook hebben gezien de afgelopen jaren is dat er veel met de Kabul-elite werd gepraat. En wat minder met de vrouwen in de provincies zelf. Ja, en de Kabul-elite wel degelijk ook dan met vrouwelijke kopstukken daarvan. Absoluut, hè? Ja, absoluut. Ja. En ik heb daar ook jarenlang mee gewerkt. Die vrouwen zijn fantastisch, hebben zich keihard ingezet voor een beter Afghanistan. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te erkennen dat er soms een disconnect, of soms regelmatig een disconnect is geweest met de vrouwen die Engels spraken, die naar de universiteit konden, die de hele wereld over konden vliegen en daar ook konden werken voor een betere toekomst. Dan met de vrouwen die bijvoorbeeld in Uruzgan of Kandahar opgroeiden, echt in de provincie. Daar zit gewoon een groot verschil in. Ja. Wij als Cornet hadden de luxe in die zin dat wij op heel veel plekken zaten. En wij konden gelukkig heel vaak die uitwisselingen opzetten tussen vrouwen uit de provincies en vrouwen uit de stad. Maar het zijn gewoon hele andere ervaringen. Mm. Ik ben nogmaals geen Afghanistan-expert, maar wat we wel kunnen zien is dat ik denk niet dat we het nog een keer zo zouden doen als we zeggen als internationale gemeenschap. Wat de VS daar heeft gedaan, hoe zij eigenlijk gezegd hebben, oké, deze poppetjes hebben nu de macht en jullie gaan het maar even met elkaar uitvogelen en dan komen er wel verkiezingen. In een land wat heel lang eigenlijk onder een bepaald regime heeft gestaan. Mensen die erg gewend zijn om te vechten voor bepaalde dingen. Ontzettend veel geld het land in gepompt. Waarvan we ook kunnen zeggen dat we weten dat een heel groot deel is verdwenen. Mm. Niet zozeer ontwikkelingsgeld, maar met name geld dat aan de Afghaanse overheid werd gegeven. En ik denk dat we ook niet de Afghaanse bevolking moeten onderschatten dat zij ook donders goed doorhadden dat er ontzettend veel corruptie was op hoog niveau. Ja. En als jij ziet hoeveel ontzettend veel er geïnvesteerd wordt in jouw land, maar jij merkt er zelf op je dagelijkse leven niks van. Mm. Maar je ziet wel mensen in hele dure auto's rondrijden, de hele wereld overvliegen. Dat is pijnlijk. Ja. En ik denk dat dat nogmaals niet alleen voor Afghanistan het geval is. Dat is in heel veel landen. Hmm. Als jij met de internationale gemeenschap heel veel investeert, maar je ziet niet dat trickle-down effect op lager niveau. Wat denk je dan als bevolking en wat is die impact daarvan? En dat hoorde ik heel veel. Met name vanuit vrouwen, vanuit de provincies. Van er is te veel corruptie. Het is onduidelijk. Je kan discussies voeren of de verkiezingen wel geheel transparant waren. Ja. Allemaal van dat soort dingen, dat demotiveert een bevolking enorm. Hmm. En zeker als je dan ook nog eens ziet dat in een land zoals Afghanistan wat heel patriarchaal is, wat dus betekent dat vooral de macht bij mannen en dan voornamelijk oudere mannen ligt. Ja, een jongere generatie verliest dan ook heel veel puff en energie. Ja, en dat was natuurlijk in die periode tussen de Taliban en de Taliban ook nog steeds wel een beetje zo. Hè, dat die samenleving patriarchaal was. Ook niet per se uniek. Gebeurt ook op meerdere plekken in de wereld. Overal in de wereld durf ik te zeggen. Ja. Maar Afghanistan heeft een ontzettend rijke geschiedenis. Echt een land waar je tot ver voor Christus nog restanten van kan terugvinden. Tot en met nu is daar onwijs veel gebeurd. Belangrijk om te benoemen. Dat heb ik ook wel her en der opgevangen uit de Afghaanse diaspora hier, is dat wij ook weten van het is dus niet altijd zo geweest. Er zijn heel veel fases geweest waarin vrouwen daar prima konden floreren. Ja. En dat er in ieder geval veel meer gelijke rechten waren. Absoluut. En dat zag je zeker in de jaren 60 en 70. Er was een enorme opkomst van educatie, het linken met de regio. Maar ieder land gaat door golven heen van ontwikkelingen. En het niet erkennen dat er een groot deel van de bevolking niet meekwam daarin, is cruciaal om vervolgende stappen te voorkomen. En de interventie die gedaan is vanuit de Verenigde Staten en de NAVO-landen, Daar is natuurlijk wel een soort van pretense onder gezet van we doen dit ook voor de vrouwen. Ja, ja, ja. Terwijl, laten we heel eerlijk zijn, het ging natuurlijk niet echt om de vrouwen. Het was gewoon een keiharde payback voor 9/11. Terwijl je hele discussies kan voeren over Al-Qaeda en Taliban. De Taliban zelf, en dat is wel gewoon zo, heeft nooit een aanslag buiten Afghanistan gepleegd. Ze waren er erg goed in Afghanistan zelf. Echt belachelijk goed. Het is verschrikkelijk hoeveel aanslagen daar plaatsvonden. Maar buiten Afghanistan hadden ze eigenlijk niet zo heel veel te maken. Ja, is dat ook waarom jij net zei, ik vraag me af of we die internationale inmenging vandaag de dag opnieuw zouden doen? Dat de belangen gewoon anders zijn? 100%. En ik denk, we hebben natuurlijk niet alleen Afghanistan waar we kijken, ook naar Irak. Die interventies, als we nu kijken, dat hadden we natuurlijk makkelijk praten. Ik was 13 toen dit gebeurde in 2001. Maar we moeten hiervan leren. En zeker ook met een soort van arrogantie die wij soms hebben in Europese landen en in de Verenigde Staten. Je kan niet zomaar een verandering brengen door een enorme militaire groep erheen te sturen. Ja. En zeker niet dan ineens besluiten, het is goed zo, we gaan weg. En dit dan wordt ons helemaal in dank afgenomen. Ja. Dit gaat allemaal vanzelf. Ja. En dan in april aankondigen, april 2021, ja, we gaan weg. En op 1 september het land verlaten. We hebben net al kort geschetst. Hè. Wij hier spreken over genderapartheid. Dat durf ik ook wel gewoon te zeggen. Hè. Dat mannen en vrouwen wel degelijk echt totaal andere rechten en mogelijkheden hebben. Maar dat betekent ook dat daar binnen Afghanistan natuurlijk vrouwen zijn die daar op allerlei manieren toch veranderingen proberen te brengen. Ja. Dat zijn de mensen waar jij het net al over had. Hè. Eigenlijk de hooggeplaatste dames uit Kabul die toegang hebben tot gesprekken, diplomatieke gesprekken met de Taliban. Maar er gebeurt daaromheen denk ik ook heel veel. Ja. Misschien om even de kracht gewoon uit te drukken. Wat er eigenlijk gebeurt in dat, ja, laten we het verzet noemen. Ja, ja, het woord verzet vind ik lastig. Want hoe zou ik zeggen, je brengt ook mensen in gevaar zodra je het verzet gaat noemen. Ja. Ik denk dat we het vanuit ons perspectief B kunnen zeggen van hulp. Zoveel mogelijk om proberen te gaan met de omstandigheden waar je in zit. En dan zeggen we dat. Ik vind dat wel gewoon feminisme, activisme. En dat kun je op heel verschillende manieren doen. Ik ken vrouwen die de privilege hebben dat zij wel zich harder uit kunnen spreken, die gewoon aan tafel kunnen zitten met de Taliban. Maar ik ken ook vrouwen die volledig beperkt worden in hun bewegingsvrijheid, omdat ook hun familie en terecht zich heel erg zorgen maakt over hun veiligheid. Wat ook heel belangrijk is om te realiseren, als een vrouw iets doet wat niet mag, wordt niet alleen de vrouw gestraft. Nee, dan moeten haar vader, haar broers, haar ooms, opa's, die moeten zich melden bij de politie. Dus je draagt ook nog eens die verantwoordelijkheid voor eventuele pijn voor de familie. Nou ja, sterker nog, dat is de manier. Je draagt het, want dit is ook de filosofie. Jij bent onderdeel van de familie. En als de familie niet voorkomt dat jij dit soort dingen doet, word jij niet zozeer gestraft, wordt je familie gestraft. Ja, dan hebben ze jou niet goed onder controle gehad. Hebben de mannen jou niet goed onder controle gehad. Dus Afghanistan heeft een prachtige familiecultuur. Dat is, je zorgt enorm voor elkaar, enorm connected. Kunnen wij soms in Nederland nog iets van leren. Warm welkomend, heb ik ook heel wel eens eerder warm. Ja. Beste eten van de wereld ook, even in alle eerlijkheid. je kan je voorstellen hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is. Je hebt activisme en feminisme in veel verschillende vormen. Ruth Bader Ginsburg zei dat ook ooit heel mooi. Van ja, je kan op de barricades staan en heel hard roepen. Maar wat zij heeft gedaan, met name vanuit recht, is een veel stillere vorm van activisme en feminisme, die ook ontzettend veel impact heeft gehad. Je ziet nu dus dat er inderdaad nog steeds vrouwen heel dapper de straat op gaan. Maar dat wordt minder en minder. En het is natuurlijk een enorm risico. Ja. En de vraag is van, in hoeverre is dat goed voor deze vrouwen? Ja, maar ja, dat is hun keuze. En daar gaat het ook om, dat zij die keuze kunnen maken. Tegelijkertijd zie je heel veel stil activisme op een andere manier. Vrouwen die vanuit hun huis nog steeds hun werk keihard blijven doen en niet stil blijven zitten. Die verschillende manieren vinden om online te studeren en op die manier zichzelf te blijven ontwikkelen. Die hun kennis weer overdragen op jongere generaties. Ja, vrouwen die toch manieren vinden om het onderwijssysteem voor te laten duren. Hè? Alles begint uiteindelijk met onderwijs. Ja, ja. En daarin zit ook nog een interessant genderdingetje. Want we focussen heel erg veel op vrouwen- en meisjesonderwijs. Maar het onderwijs in Afghanistan wordt nu zo veranderd dat je vooral religieuze scholen hebt. Dus zometeen mogelijk meisjes ook weer naar de religieuze scholen, ook langer. Dat horen we in de wandelgangen, is nog niet bevestigd. Maar we vermoeden dat het die kant op gaat. Maar als jij alleen religieus onderwijs volgt, zowel jongens als meisjes, dan ga je nog steeds een disconnect hebben met bepaalde vervolgopleidingen. Ja. En daardoor zal op de lange termijn dat ook moeilijker worden voor de toekomst van Afghanistan. Nu zit er een generatie, jonge mensen, maar ook oudere mensen, die zowel in Afghanistan, waar ze echt goede universiteit hadden en hogescholen, en in het buitenland zijn opgeleid. Hoe kun je ervoor zorgen dat je nog steeds wel een goede beroepsbevolking hebt? En mensen die voor de ministeries gaan werken, artsen, nou noem maar op, het hele lijstje. Als jouw voorbereidend onderwijs zich niet aansluit op die vervolgonderwijs. En op vervolgonderwijs, ja. Precies. En daar zit dus voor mij is activisme en feminisme iets wat je op heel verschillende manieren kan doen. En we zien de mensen die op straat lopen en het hard schreeuwen. En daar heb ik ook ontzettend veel respect voor. Ja. Maar we vergeten de enorme grote, stillere groep die op een andere manier hun zich inzetten voor een betere toekomst. Voor zichzelf, maar ook voor de rest van Afghanistan. We gaan weer even naar wat anders. Als je een vraag hebt over dit onderwerp of een opmerking, kan je nog steeds gebruik maken van de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, we gaan zo natuurlijk weer verder over het onderwerp waar het hele uur over gaat. Afghanistan, vrouwenrechten en de ode die we ook wel doen aan deze dames. Maar zoals gewoonlijk is er ook ruimte voor wat anders. En op deze dag overleed cabaretier en zanger Wim Sonneveld 50 jaar geleden. Hij was een van de grote drie van het Nederlandse cabaret van na de Tweede Wereldoorlog. Samen met bijvoorbeeld een Toon Hermans en een Wim Kan. Naast zijn optredens in theaters was Sonneveld ook vaak te zien. Op de Nederlandse televisie speelde hij in films. Nou, dat weet ik zelfs nog. Zo bekend is hij. Komt van toch een andere generatie. Hij is ook bekend van liedjes als Het Dorp, Katootje en Aan de Amsterdamse Grachten. In 1974 kreeg hij in de auto een hartaanval. 2 weken later overleed hij op 56-jarige leeftijd aan een tweede hartaanval. En daarom draaien wij speciaal voor hem Willem Sonneveld met Het Dorp. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik lang grijze tuinpad van mijn vader. De hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan? Ja, zei ik zomaar Willem Sonneveld? Dat kan natuurlijk echt niet. Het is gewoon Wim Sonneveld met het dorp. En dat hoorde je tijdens Vroeg van 8 maart, Internationale Vrouwendag. Vandaag staan we stil bij de Afghaanse vrouwen. Die hebben sinds de overname van de Taliban vaker te maken met discriminatie, zo zouden we toch kunnen zeggen. De arbeidsmarkt, onveiligheid, kansen, eigenlijk overal niet alleen kunnen zijn. En daarom vandaag dus bij Vroeg aandacht daarvoor. Want eerlijk is eerlijk, het valt een beetje weg in alles wat er aan de hand is in de wereld. Terwijl het wel belangrijk is dat we ook gewoon internationaal elkaars hand vasthouden, zeker als vrouwen. En daarom ben ik in gesprek met Anne Kwakkenbos, gender-expert bij CoreDate. En ik heb natuurlijk, zoals gewoonlijk gezegd, dat je je vraag kan achterlaten in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Anne, we krijgen ook best wel veel vragen. Ook wel opmerkingen. het is natuurlijk een onderwerp wat veel bij mensen losmaakt. Ik krijg onder andere een vraag van bijvoorbeeld Peter. Aan de ene kant is het natuurlijk ook in zekere zin misschien wel veiliger dan voorheen. Ik zie dat er weer een aantal toeristische avonturiers die kant op gaan bijvoorbeeld. Ja, hoe moeten we dat plaatsen? Het is maar net wat jouw definitie van veiligheid is. Ja. Zo kijk ik er altijd naar. Ik ben heel veel in Afghanistan geweest en ik heb helaas ook een aantal aanslagen meegemaakt. Onder die ongelofelijke druk leven iedere dag, dat je eigenlijk niet weet of je, en dat is niet zozeer voor mij hoor, maar met name voor mijn lokale collega's die dat iedere dag ervaren, dat je je deur uitgaat en dat je niet zeker weet of je één op kantoor komt en volgens of je niet zeker weet of je van kantoor weer thuis komt, omdat er zo ontzettend veel aanslagen waren. Dat is verschrikkelijk om daaronder te leven. Wat we niet moeten vergeten is dat degene die aanslagen pleegde nu de macht hebben. En dat is natuurlijk, in hoeverre is dat veiligheid als degene die dat vooral deden die macht hebben. IS probeert ook nog steeds een voet tussen de deur te krijgen in Afghanistan. Die pleegt ook veel aanslagen. En met name richting een aantal etnische minderheden zoals de Hazara's. Mm. Dus als jij nu Hazara bent in Afghanistan, zal je deze vraag heel anders beantwoorden als het over veiligheid gaat. Omdat zij nog steeds een groep zijn die op een andere manier weer worden getarget. Daar vinden heel veel bomaanslagen nog steeds plaats. Alleen je ziet het iets minder, omdat het ook iets minder is. Tegelijkertijd, als je echt naar de veiligheid kijkt, zijn er minder aanslagen, vallen er minder doden. Deels klopt dat in die zin. Maar als je kijkt naar veiligheid in een breder perspectief, en dat noemen we in onze sector human security, dus echt meer het heb je genoeg eten? Mm. Kun je je uitspreken? Voel je je veilig? Kun je goed over straat? Ook daar zit weer een verschil in. Mag je je eigen keuzes maken? Wie ben je? Ja. Als jij een man bent in Afghanistan, is inderdaad jouw veiligheidsniveau een stuk groter geworden. En eerlijk gezegd snap ik dat heel veel mannen daar erg blij mee zijn. Mm. Als jij een vrouw bent in Afghanistan, is jouw veiligheid in die zin een stuk afgenomen. Wat ook een veiligheidsaspect is, wat we misschien kunnen noemen hier, is dat wat je ziet bij veel jonge vrouwen, is dat veel ouders kiezen ervoor om hun eerder uit te huwelijken. Omdat er meer veiligheid zit in getrouwd zijn dan niet. Nou, dat zegt ook heel wat op Zeker. Dit moment. Als dat de riemen zijn waar je mee moet roeien. Dat zijn de riemen waar je mee moet roeien. Huwelijk is veiligheid. Maar dat betekent dus dat je dus nu ziet dat de leeftijd voor jonge vrouwen om te trouwen omlaag is gegaan. Dat er meer gedwongen huwelijken zijn, dat er meer kindhuwelijken zijn. En we zijn nog maar 2,5 jaar bezig. Dus grote analyses hebben we natuurlijk nog niet. Maar dat zegt heel wat. Als je dat aantal omlaag ziet gaan, dat getal omlaag ziet gaan, dan betekent dat ouders een andere manier van veiligheid zoeken voor hun dochters. Mm. Dus ja, maar net hoe je de term bekijkt. Nou, heb je natuurlijk net al benoemd veel kennissen, contacten in Afghanistan zelf. Ook Afghaanse vrouwen, maar ook hier in Nederland. En je zei zelf al, voordat wij even de studio gingen, er is echt wel een verschil in de diaspora uit bijvoorbeeld de jaren 90 en die hier 2,5 jaar geleden daartoe zijn gekomen om toch studie af te maken. Wat is het grote verschil? Nou ja, het grote verschil is dat ik denk, En dat is ook logisch van wat ik wat weet. En nogmaals, hè, ik kan niet voor alle diaspora spreken. Maar deze mensen in de jaren 90 gedaan, weggegaan. Veelal fantastisch gedaan hier in Nederland. En die willen zich natuurlijk blijven inzetten voor hun land. Tot een paar jaar geleden kon je eigenlijk redelijk makkelijk als diaspora ook op en neer naar Afghanistan om je familie te bezoeken. Voor bruiloften, begrafenissen en allerlei andere dingen. Er was veel verkeer. Tussen Afghanistan en andere Europese landen. Veel Europese landen zoals Nederland. De generatie die nu is binnengekomen, die zal voorlopig niet terug kunnen. En die moeten hier volledig een nieuw leven opbouwen. En die hebben nog familie daar vaak. Die zij deels ondersteunen vanuit Nederland. Dus zij zijn op een hele andere manier met bepaalde onderwerpen bezig dan mensen van die 20, 30 jaar geleden hierheen zijn gekomen. En die verbintenis tussen die twee groepen is denk ik heel erg belangrijk. Maar nogmaals, ik ben niet geen Afghaan. Ik kan niet voor die hele gemeenschap spreken. Maar je ziet dat daarin wel verschillen zitten. Hoe ook naar dingen wordt gekeken. En ook soms wat voor een taalgebruiker is. Ja. Maar er is dus wel uitwisseling van gedachten. Ik bedoel. Meer en meer. Ja. Ja. Terwijl natuurlijk. En dat is logisch. Zoveel mensen, zoveel meningen. En ik maak wel eens de grap bij mijn Afghaanse collega's. Jullie hebben er nog meer. Dat zijn natuurlijk mensen die ontzettend veel hebben meegemaakt. Sterke vrouwen. Sterke meningen. Dus we zitten soms met een groepje van 8, 9 mensen bij elkaar. Nou ja, dat zijn discussies waar Nederlanders nog wat van kunnen leren. Qua hoe hard er aan toe gaat. Wij zijn af en toe niet de meest directe dan. Ja. Daar is iedereen ook aan het zoeken, want iedereen denkt dat ze het beste weten wat de oplossing is. Maar iedereen heeft het ook het beste voor, natuurlijk. Met je eigen land en zeker als vrouw ook, ja. 100%. Ja. En ze voelen zich zo connected. En daarover gesproken, hè, want het is. We hebben natuurlijk, denk ik, ook als vrouwen allemaal, maar ook de internationale gemeenschap hier een verantwoordelijkheid in. Gaat dat op dit moment goed? Want als ik bijvoorbeeld het nieuws een beetje volg, en dat is dan in dit geval vrij oppervlakkig, begrijp ik dat er genoeg andere dingen zijn om politiek je hard voor in te zetten. Maar daardoor lijkt het wel alsof Afghanistan en de uitdagingen een beetje op de achtergrond lijkt te verdwijnen. Is dat in de praktijk ook zo? Is er genoeg? Een van de dingen waar ik vaak naar kijk, je hebt een website van UN OCHA. En OCHA is de humanitaire organisatie van de VN. En OCHA zegt voor iedere humanitaire crisis, zoveel geld is er nodig om deze crisis op te lossen. Nou, geloof me, dat geld wordt eigenlijk nooit genoeg binnengehaald voor iedere crisis. Ja. Maar vaak kijk ik dan op de verschillende conflicten op de sites. Je hebt voor Congo, je hebt Afghanistan, je hebt voor Jemen, je hebt voor Oekraïne. Nou ja, de lijst is helaas te lang. Dan kijk ik altijd van, oké, wat is nodig? Dus de call die ze dan uitzetten. Wat is er gepledged en wat is er eigenlijk al gedoneerd? Nou, als je naar al die conflicten kijkt, dan staat helaas Afghanistan heel erg laag op die lijst. En dat heeft met verschillende dingen te maken. Het is inderdaad niet een heel erg hot onderwerp. Voor veel landen. Maar het is ook een soort van angst dat als jij geld geeft aan Afghanistan, dat het potentieel bij de Taliban terecht zou kunnen komen. Ja. Maar geen hot onderwerp is natuurlijk eigenlijk een verschrikkelijke conclusie. Ik bedoel, het gaat gewoon over vrouwen en hun rechten en vrijheden en mogelijkheden. Dat zouden we toch allemaal ontzettend belangrijk moeten vinden? Ja, maar we hebben maar één dag per jaar, hè? Ja. Zoals vandaag op Internationale Vrouwendag. Nee, het is verschrikkelijk. Als je het nog erger wilt, moet je eens voor de grap gaan kijken naar hoeveel geld er naar de wapenindustrie gaat, vergeleken met hoeveel geld er naar vrouwenrechtenorganisaties gaat. Het is gewoon miniem. Terwijl we ook ondertussen weten uit onderzoek en uit ervaring dat juist als je een conflict hebt, vrouwenorganisaties veel beter een duurzame oplossing weten te bewerkstelligen dan een militaire oplossing. We hebben nog steeds de verkeerde focus. We geloven echt dat we conflicten kunnen oplossen door een groep militairen erheen te sturen. En dat is op zekere gebied zeker nodig. Maar we vergeten dat daar ook een hele structuur omheen moet zitten om tot een vreedzame oplossing te komen. Ja, je kan je ook al afvragen of die motivatie ook voor iedereen hetzelfde is. Hè? Ik denk dat er een prachtige industrie achter zit op sommige gebieden. Ja. Ik krijg nog een aantal vragen binnen. We hebben niet eens meer zo heel veel tijd. Zo zie je maar hoeveel je er nog over kwijt zou kunnen. Maar leuker om dan dus nog even een vraag uit het publiek, zou ik willen zeggen, aan je voor te leggen. Het is misschien wel een passende. Past een beetje bij waar we het over hadden. Die komt van Pia. Nederland heeft ook lang een missie gehad in Afghanistan. Hoe kijk je naar die rol van Nederland? Nou, ik denk als we en dan wil ik dat echt niet zeggen om een beetje te slijmen bij Nederland, maar van alles wat ik gezien en gelezen heb de afgelopen jaar, heeft Nederland het eigenlijk heel erg goed gedaan daarin. Nogmaals, ik ben geen militair expert. Maar wat Nederland wel altijd deed, was dus de zogenaamde 3D-benadering. Dus de diplomatie en de development en defense. Dus dat daar echt een combinatie werd gewerkt. En er werd ook heel nauw samengewerkt tussen politiek Den Haag, dus de diplomatiekant, door de militairen en door de maatschappelijke organisaties. Daardoor is er ook bijvoorbeeld in Uruzgan ontzettend veel gezamenlijk opgezet. Wat ook nog steeds gebruikt wordt tot op de dag van vandaag. Ja. Scholen gebouwd, wegen aangelegd, maatschappelijk middenveld ondersteund. Kijk, wat de beweegredenen in het begin 2000 zijn geweest, kun je hele discussies over voeren, maar we veranderen ze niet. Het is gebeurd. Wat Nederland heeft gedaan, weten we dat dat echt impact heeft gehad. Ik weet ook hoe ongelooflijk committend heel veel militairen nog steeds zijn en hoe ze zich nog steeds op dag van vandaag inzetten voor Afghanistan. Ik denk dat op zekere hoogte het natuurlijk echt nut heeft gehad. Net zoals dat, en ik kan alleen een beetje de vergelijking maken hoe het voor mij is geweest. Toen Kabul viel, kreeg ik zo vaak de opmerking van mensen: oh Anne, is al je werk van de afgelopen jaren nu dan naar de Filistijnen geholpen? En dan was mijn reactie: nee. Want waarom? Tuurlijk, dingen zijn veranderd. Maar de mensen zijn er nog. De organisaties zijn er nog. De verhalen zijn er nog. De ervaringen zijn er nog. Van, ja. Wat wij ook een heel groot deel doen, en ook goed als Nederland en ook militaire kant, is skills overbrengen. En skills verdwijnen niet op het moment dat er een andere een machthebber is. Ja, dat toch, is er nog steeds. En toch zou je er ook wel kritisch over kunnen zijn. Hè? Skills of niet. Ik bedoel, die zijn er in het land zelf ook. We moeten ook niet al denken dat we daar als een soort missie allerlei mensen dingen gaan leren. En wat je net eigenlijk zelf al zei. Kijk, die motivatie. Er zullen ongetwijfeld genoeg mensen zijn die zeggen: ja, goede bedoeling of niet. We hebben er niks te zoeken. En dat is ook een manier om er naar te kijken natuurlijk. Maar jij bent geen politicus. Dus daar ga ik je allemaal niet. Die ga ik je verder niet aan de tand voelen. Ook Esmeralda, die stelt een vraag: zijn er veilige communicatiekanalen voor Afghaanse vrouwen hier in de buitenwereld, in Nederland, naar Afghanistan toe? Ja, ik denk dat je altijd op moet letten. Want alles wat gratis is, is eigenlijk nooit 100% veilig. Er gingen op een gegeven moment hele verhalen rond dat alle WhatsApp werd gemonitord. Nou, één ding weet ik wel. De Afghaanse overheid, of de Taliban dan nu, heeft betere dingen te doen dan alle WhatsApp-gesprekken van alle mensen monitoren. Dat gaan ze gewoon niet doen. Wat ze wel kunnen doen en wat ik in andere landen heb gezien, is dat ze natuurlijk gewoon alle social media af kunnen sluiten. Dus het is altijd gewoon goed als mensen met een VPN kunnen communiceren. Veilige e-mail, encrypted e-mail is ook altijd iets wat ik aanraad aan mensen. Maar gewoon bellen naar je tante? Bellen naar je tante. Nogmaals, er is gewoon een stukje common sense. Van als jij je tante belt om te vragen hoe het met haar is, en je hebt het gewoon over het weer, dan is er niet zo heel veel aan de hand. Als jij echt met activisten werkt of vrouwen die dingen onder de radar doen, zou ik gewoon altijd dingen als Signal, Telegram gebruiken. Maar het is best heftig dat het dus helemaal de landsgrenzen overgaat. Dat je ook hier de hele tijd heel erg bewust moet zijn van hoe je je uit. Ja, dat moeten we allemaal. Ja. Wij als coördinatorcollega's ook. Daar moeten we ons heel bewust van zijn. Ja, dat is de realiteit. Maar dat is nogmaals, het is niet alleen met Afghanistan, maar het is heel veel landen. Ja. Ik krijg ook een vraag van Jasmina. En die past denk ik ook bij de vrouw waar wij zo meteen nog even kort bij stil gaan staan. Hoe zit het met dat meisjesonderwijs waar jullie het net kort over hadden, als je dus stiekem naar zo'n school gaat? Ja. Ja. Kunnen we daarover zeggen? Het is stiekem. Het is stiekem. Kijk, ik weet, kwam laatst nog een stuk voorbij. Ik weet niet waar het was, maar dan zie je dus dat, dan is het ergens in iemands huis en een paar dagen later is het niemand anders huis. Je verplaatst de locatie continu. Je arriveert nooit samen. Je arriveert altijd op een ander moment. Ook hierin is het gewoon een stukje common sense. Zorg dat je niet opvalt. Ik ga even een fragment aan je laten horen. Haidari richtte 3 jaar geleden in het geheim een onderwijs- en ambachtscentrum voor meisjes en vrouwen op in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Dat gebeurde nadat de Taliban een verbod hadden ingesteld voor meisjes ouder dan 12 om naar school te gaan. Journalist Thomas Erdbrink vertelde vanochtend in het NOS Radio 1-journaal waarom Haidari de prijs krijgt. Het was natuurlijk heel erg dapper, want die Taliban die was op jacht naar mensen die vrouwen en meisjes hielpen. En Leila die deed dat allemaal toch en die is gebleven in Kabul. Die heeft ondanks de druk van de Taliban dat weten we staan en die doet dat nu nog steeds. Ja, Leila Haidiri. Haidari, sorry, ik moet het goed zeggen. Die krijgt komende week een geuzenpenning, een prijs die wordt uitgereikt. Hoorde je net eigenlijk al even in het fragmentje. Zij is dus een van de dames die daar is gebleven en die het voor elkaar heeft gekregen om studies en scholen voor te laten bestaan. Maar zij heeft zich ook heel hard ingezet voor hulp aan drugsverslaafden, bijvoorbeeld, heb ik begrepen. Wie is zij? Wat ik van haar weet is ook maar natuurlijk wat ik uit de media heb gelezen. Is dat zij gewoon iemand die gezegd heeft van ik blijf doorgaan no matter what. En zeker het drugsprobleem in Kabul is enorm. Mm. Ik heb dat helaas zelf ook gezien. Ik kan niet eens uitleggen hoe ongelooflijk heftig dat was om dat te zien. Ik denk ook dat het heel goed is dat ze deze penning krijgt als inspiratie. Alleen dit is waar we het natuurlijk eerder over hadden. Ik hoop dat ze kan blijven doen wat ze doet. Ja. Met al deze aandacht. Ja, die drugsproblematiek vind ik toch ook wel opvallend. In een land waarvan je zou denken dat dat echt het laatste is wat nou verkondigd wordt als leuke vrije tijdsbesteding om aan te beginnen. Dat snap je pas als je door Kabul heen rijdt, denk ik. En je ziet hoe groot die problematiek is. Ja. Het is natuurlijk geen leuke tijdsbesteding. Nee, helemaal niet. Maar ik zeg het een beetje gekscherend. Maar ja. Het is juist in een land waar de Taliban de dienst uitmaakt, met natuurlijk al hun wetten en regels, verwacht ik niet dat drugs daar dus makkelijk verkrijgbaar is. Maar dat valt dus tegen. En er wordt natuurlijk ook heel veel, in ieder geval voorheen, en misschien is dat deels nog, maar er zijn ook discussies over. Er wordt natuurlijk gewoon heel erg veel poppyteelt gedaan, waar heroïne van wordt gemaakt. Ja. Dus dat is gewoon overal aanwezig in het land. En drugs is overal. Wat dat betreft is globalisering voor drugs een groot succes geweest. En als jij honger hebt en je loopt op het laatste van je energie, dan is drugs natuurlijk voor iedereen een uitweg. Maar ik heb het gezien. In Kabul zijn bepaalde straten, boulevards, waar alleen maar drugsverslaafden, mannen, vrouwen, kinderen allemaal bij elkaar zitten. Er is natuurlijk geen echt goed systeem om hen op te vangen. Het is een enorm, enorm groot probleem. Ja, maar zo zie je maar weer dat middenveld waar we het net over hebben gehad. Waar misschien iemand als Leila Haidari dus een grote rol in speelt. Hoe belangrijk dat dus is. Dat Precies. Dit soort dames er zijn die erkennen dat er mensen geholpen moeten worden. Dat ze opgevangen moeten worden met de problematiek die zij hebben. Ik ga eens kijken of ik nog wat uit de NPO Radio 1-app aan je voor kan leggen. En dat vermoed ik wel. Even kijken. Toerisme in Afghanistan, goed idee of niet? Zijn dat nou zaken die helpen? Ik zeg altijd, Afghanistan is het mooiste land waar ik altijd ben geweest. Ja? Het is, ja, dat, je komt al aan in Kabul, over de bergen. Het is zo fantastisch mooi. Het meer van Bamyan is een van de meest magische plekken ter wereld. Qua hoe blauw en helder het is. En het ligt midden in de bergen. Het is prachtig. En er is ook heel veel geïnvesteerd, onder andere door de NAVO, om het toerisme op gang te brengen in de afgelopen 20 jaar. Lastig is, toerisme voor wie? Ja. En hoe? Want nogmaals, en wie heeft er wat aan? Nou ja, naar wie gaat dat geld? En ik denk dat dat in iedere context is en niet alleen Afghanistan. Ik denk dat toerisme, als mensen daaraan kunnen verdienen en daar hun kleine bedrijfjes mee op kunnen zetten en daardoor brood op plank brengen, hartstikke mooi. Maar de vraag die je altijd moet stellen van, hoe financier je, wat wil je? Qua natuur alles kan ik het zo aanraden erheen te gaan. Qua eten helemaal. Mm. Ik weet niet hoe de logistiek op dit moment is. Want ik gebruikte vooral VN-vluchten toen ik in Afghanistan was. Oh ja, en hoe veilig het ook is. Nou ja, en dan kom je weer terug op de veiligheidsdiscussie of het gesprek dat we iets eerder hadden van wat is veiligheid en voor wie? Ja. En ik denk dat het een hele persoonlijke overweging is of je dat wel of niet wilt doen. Ik krijg ook een vraag van Annette, vind ik ook nog wel een mooie vraag. Kabul hebben we het natuurlijk al even over gehad. Is Kabul nou veiliger dan een gemiddeld dorp als je een vrouw bent? Zitten daar verschillen tussen waar je woont, welke regio, wat voor soort gebied? 100%. Afghanistan is enorm, enorm divers. Dus iedere provincie is anders. Er zijn ontzettend veel etniciteiten die ook weer net soms wat anders met bepaalde onderwerpen omgaan. Uruzgan was natuurlijk ook waar Nederland een missie had. Daar was altijd al veel meer veiligheidsuitdagingen. En dat heeft ook bijvoorbeeld met de wat conservatievere groepen die er zitten te maken. Mm-hmm. Het grappige is dat juist Kabul kon je vroeger heel veel. En nu ligt Kabul meer onder een vergrootglas. Dus je moet juist nu wat meer oppassen in Kabul. Terwijl sommige plekken in de provincies kun je lokaal, met lokale leiders, weer meer. Ja. Dus het is heel erg contextafhankelijk. hoe je daarmee omgaat. Dus het is niet zwart-wit in die zin. Zoals zoveel dingen. Helaas, sorry. Daar moet je een politicus voor hebben dan. Ja, was er maar een simpel antwoord. Nee, zeker niet. Hey, met wat voor projecten ben je echt nu bezig? Waar gaat de allereerste aandacht naar uit? Is dat toch nog de hulpverlening rondom de recente aardbeving? Ja, dus ik persoonlijk, we zijn met een team, met een heel kantoor. Dus er zit nog heel veel in Herat. De winter loopt gelukkig nu ten einde. Dus waren heel erg bezig met de ondersteuning van hoe komen mensen de winter door. Nu zijn we vooral aan het kijken van oké, hoe kunnen we op de lange termijn mensen gaan ondersteunen. Niet alleen in Herat, maar in heel Afghanistan. Er zijn natuurlijk veel Afghanen teruggekeerd vanuit Pakistan. Wat ook een belangrijk iets is eigenlijk om te noemen, is dat heel veel Afghanen zijn toen naar Pakistan gevlucht. En afgelopen jaar zei Pakistan oké, we schoppen ze er allemaal uit. Dus die zitten nu ook zonder huis, in tenten, te wachten op waar ze nu terecht kunnen. En dat is ook een enorme uitdaging voor de komende jaren. Ja, ik kan me ook voorstellen, hè, want we hebben het nu natuurlijk een uur lang een beetje hierover gehad. En een vraag die toch ook wel de hele tijd in mijn hoofd zit is, de Taliban, daar kan je van alles van vinden. In het Westen is dat voornamelijk negatief en ook wel te verantwoorden waarom dat zo is. Worden ook niet erkend, hebben we net al benoemd, door heel veel overheden. Maar ook daarvoor geldt, wie hebben daar uiteindelijk het meeste last van, denk ik ook wel eens, uit eerdere gesprekken. Moet je er niet toch uiteindelijk ook als internationale gemeenschap mee om tafel, wat je ook van hen vindt, gewoon omdat je er dus voor de vrouwenzaak wil zijn? Ja. En er is dus, en dat is dan heel politiek, er is een groot verschil met praten met de Taliban en de Taliban erkennen als de overheid van Afghanistan. En dat laatste, dat zie ik voorlopig, met name met de Europese landen, niet snel gebeuren. Omdat ze met geweld de macht hebben gegrepen. Dat gaat gewoon op alle mogelijke manieren tegen onze waarden, normen en waarden in. En dan ook nog eens op vrouwenrecht, et cetera. Maar ik denk dat je altijd in gesprek moet blijven. Ja. Met de mensen met wie je werkt. Ja, het is een soort raar moreel dilemma waar volgens mij uiteindelijk ook de burgers in Afghanistan aan het kortste eind trekken. Ja. En je kan die onderwerpen natuurlijk op blijven brengen in de gesprekken. Van je kan blijven aangeven, joh, blijf op die vrouwenrechten inzetten. Ja. Zorg dat er onderwijs is voor iedereen. En ik weet ook dat met name Nederland en andere Europese landen dat ook zoveel mogelijk proberen te doen. Als er al een dialoog is, hè, want die is ook heel beperkt. Nou ja, als er sowieso een groep is die dit op de agenda wil houden, dan zijn het de Afghaanse dames zelf wel. Ja. Activisten over de hele wereld waar we het al over hebben gehad. In vele vormen. Dus van hele barricadeachtige vormen tot andere varianten. De vrouwen in Afghanistan zelf zorgen ervoor dat dit op de agenda blijft. Hoe kunnen wij ons hier in Nederland hen nou het best helpen, ondersteunen, zorgen dat het aangekaart blijft totdat het verbetert? We zijn heel blij dat het toch regelmatig nog op de agenda bijvoorbeeld bij de Tweede Kamer wordt gezet. Dat Nederland nog steeds organisaties zoals ons ondersteunt, zodat wij ons werk kunnen blijven doen. Heel simpel, ook gewoon in die zin, doneer aan organisaties die werkzaam zijn in Afghanistan. En dat gaat niet eens zozeer om Cordate. Dat is natuurlijk gewoon het hele bredere verhaal van hoe kunnen dit soort organisaties blijven. Ja, daar heb je gewoon geld nodig. Alleen al om voedselpakket te kopen en dat soort dingen. Dat is heel belangrijk. Blijf die aandacht vragen. En blijf ook met elkaar in gesprek van wat is nu de beste aanpak. Want je kan heel hard gaan duwen op bepaalde dingen. Maar soms krijg je dan eigenlijk een ergere reactie terug. Ja. Dan als je het gesprek inderdaad blijft aangaan. Van oké, maar dit gaat niet alleen zozeer om een westerse agenda. Gender en vrouwenrecht is geen westerse agenda. En dat is denk ik een misconceptie. En ook niet iets wat vanuit een westerse blik de hele tijd bekeken moet worden. Dus zit de essentie er niet gewoon in? Ja, luister gewoon naar vooral de behoeftes en de adviezen van deze vrouwen zelf. Precies. Die kennen de cultuur, die kennen het land, die weten waar de behoeftes liggen. En gelukkig, dat is hoe wij als Cordate werken. Ja. Oké, wat willen jullie? Wat kunnen wij doen? Hoe kunnen we dat ondersteunen? En dat betekent dus in gesprek blijven en door blijven gaan. Maar wel erkennen dat het niet zo zwart-wit is soms. En ook vooral blijven benadrukken, zeker op vandaag Internationale Vrouwendag. Gender en vrouwenrechten is niet een verhaal wat wij hier in Europa of in de Verenigde Staten verzonnen hebben. Dat is iets wat universeel is en wat voor iedereen geldt. En wat ook iedereen uiteindelijk helpt. Niet alleen vrouwen, maar ook mannen op de lange termijn. Ja. En dat verhaal vergeten we soms, omdat het heel erg wordt weggezet als een progressief iets. Maar het is niet progressief. Het is gewoon de basis van Gewoon een normale levensvoorwaarde dat iedereen dat heeft, ja. Het is complete common sense, maar we worden soms in een hoek gezet dat het een progressief woke verhaal is. Ja. Dat het gewoon niet zo is. En hier uitgevonden. En met hier bedoel wat ik... absoluut niet waar is. Ik vind het mooie laatste woorden, Anne. Dus ik ga met jou afsluiten. Dankjewel, Anne Kwakkebos, gender-expert bij CoreDate. Fijn dus dat je je dag met mij wilde beginnen. En toch weer even dit onderwerp... hoe zeg je dat? In het licht zetten. Het is voor mij ook een lange week geweest. We gaan vandaag, denk ik, heel veel horen. Hoop ik in ieder geval. Als het gaat over Internationale Vrouwendag. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er vandaag op Radio 1 verder voorbij komt. Misschien reizen we nog wel af naar andere landen. Wij zijn er in ieder geval maandag weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast. Dankjewel.